إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي ديلو سيوات في توفيق برب عز وجل كي سنو درس توحيد كي سنو تير بوبو دي شرح الأصول الثلاثة. بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى مملني سنو بندي يويسو نيجي دون لالن كي لو أجو كي بنتو بيغا خمني موي الأسماء والصفات خم ген نبرم تير بدا فتحون كي ثم استوى على العرش. الاستواء waxon nañ ne lamuy tekki moy al ulu wal irtifa akuk kawe akuk yeketiku. waxon nañ ne lolu moy maana bi nga xamne mom la al qur'an tektale, mom la sunna yonnati bi alayhi salatu wasalam tektale, waye kadhalika li nga xamne moy lakub arab mom la tektale. mu wutek lol ñi nga xamni ñom dañoo top sen banexu bakkan wala ñu top ay waxi nit. xam leen ni waxu nit du dalil dedet. waaw, waxu nit du dalil. sunu borom kenn la def waxam muy dalil ci minde fi muy yonante bi alayhi salatu wassalam. motax wax kat ba waxone ne kullu qawlin yustadallu lahu illa qawlu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa innahu yustadallu bihi wa la yustadallu la. mune bepp wax rek des koy wutal ak tektal bamou des wax yonnati bi alayhi salatu wa salam waxam mom des koy tektalo waye des ko wotal tektal. kon ñinga xamni wacc nañ fi tektali alquran, tektali waxu yonante bi alayhi salatu wassalam di jafandu ci yenen wax, lam leen jural moy ñu daldi fakastalu ci buntu yi nga xamni moy buntu yi gëna reuy gëna mag ci diina, moy buntu pass pass. ñen ñi dem sax ba ci di tektalo waxu ño xamni duñu ay julit. wallahu musta'an. yoy yeb yakarna rombon nañ ko. mu dik nak mu ne wa ma'na istawa irtafa'a wa ala. mu ne istawa ma'na moy irtafa'a wa ala, yekati ko na dal di kawe. mu ne wal arsh huwa saqful makhluqat. mune arash nak moy xeddenu mindeef yi, manam mindeef bi nga xamni mo tim mindeef yeb, tim asaman, tim souf, tim nit ñi, tim mindeef yi nga xamanteni montagne ye geejje ak yoy yeb. mune wa huwa fil lugha as-sarir. bu fekke ci lak nak la muy tekki moy sarir, manam ak gangunaay yi nga xamanteni ni togukaay yi nga xamanteni ni buur yi ci lañuy toog. mu ne wa huwa sarirun du qawaim taxmiluhu lmalaika. gangu naay la goo xamanteni ni dafa am ay taxawukaay yoo xam ni malaaka yi ñoo ko yanu. wa huwa acdamu lmaxluqaat wa ala lmaxluqaat. moy mbindef mi gëna reuy waye moy mbindef mi gëna kawé mom arash mune al istiwa sifatun min sifati llah al fi'liya al istiwa ako yekati ko ak kawé mune melokan la ci melokani borom bi tabaarak wa ta'ala waye nak dafa bok ci liñuy wax as sifat al fi'liya bango xam ngeen ne junjoon nañ ngeen ne len sifat yi amna ay anami xaj yuñ len di xaj ci ay i'tibarat xaj bi day dugg bi i'tibari ta'alluqha bi dhatillah manam melokan yi ci seen kem taqo gañu taqo jëmmi borom bi tabaarak wa ta'ala borom xaji xaj ko borom xam xam yi xaj ko ci ay xaj lol nak mi ngi dik ci tatabbu wal istiqra sifat yi nga xamni sifat fi'liya la ak sifat yi nga xamni sifat zatiya la ak sifat yo xamanteni ni fi'liya zatiya muy ñetti xaj mune istawa min ak mom mi ngi bok ci sifat yi nga xamni fi'liya la kama yaliqu bi jalalihi mune sifat goge nak melokan la ñeel borom bi tabaarak wa ta'ala comme namu yelle ci magayam du lo xamanteni ni luñuy nat la ci doomu adama diko nat ci borom bi tabaarak wa ta'ala dedet magok motax mune laysa kastiwa'il makhluq 'ala al makhluq bokut ak istawa ba nga xamni ab mbindef da koy def ci mbindef bokut mango istiwa gi sunu borom moko tuddu dal di koy jeme ci bopam kon bokut ak bu mbindef ndax lan alquran mo ne laysa kamithlihi shay sunu borom melut ni ay mbindefam dara melut ni borom bi tabaarak wa ta'ala amul lenn lu melni borom bi tabaarak wa ta'ala ci ay melokanam ci ay turam gis nga ko ci lepp lo xamni jagleem la mom borom bi tabaarak wa ta'ala sunu borom amu ci nuro walé amu ci luñ koy melal motax mu ne fala tadribu lillahi al-amthal bu len di doral yalla ay misal diko jema melal gis nga alquran kon mom mo tek garde fu yoyu gis nga pourquoi parce que sa borom mo lay jox information gis nga ko joxula information wu melokan ga namu mel joxula information wu melokan ga namu mel manam kayfiya ga joxula information ci ni mu mel waye nak la nga xamni moy al ma'na moy ma'na wu al istiwa lolu mom ma'lum luñu xam la motax nga gis ñu ne la istiwa li muy tekki moy al ulu wal irtifa parce que lolu ma'lum lu ñu xam la gis nga mago ci tektale al qur'an ci waxi arab waye nak kayfiya ga lolu lañ xamul ndax suñu borom joxewu ci information gis nga mango kon lolou du lo xamni des nako geussu manam kayfiya ga du lo xamni sunu borom geussu lo nañu ko gis nga ko mango waye amna ci kurel yi ño xamni fofu dañ ci am leunt ño ñi lañuy tuddé al mufawwida yakana dinañ ci ñew inshallah ci sunu dars asma wa sifat mango ñoñu lañu tuddé al mufawwida ñom nak bokku nañ ci ñi gëna doy war lutax ndax dañuy sey ci bir nit ñi dañuy sey ci bir nit ñi manam ñom dañuy tafwid li nga xamni moy al maani te fekk lañu wara tafwid moy الكيفيات. توفيق مويلان جويل ميرمي ديالو كو تي بوروم بي تبارك وتعالى تي نا دومو ادم لوتو نا تي مانا خام لولو مان كو كومبراندر لولو نيان كوي ديف تي كيفيه غا مانام ناكالا سونو بوروم ديفاي استوا لول لين ني ديسو كو لاج موتاخ nga gis ci tontu ba imam malik tontu won wa joju muneko al istiwa ma'lum ay min hayth al ma'na yani ma'na al istiwa ma'lum li annana nahnu arab ndax ñun ay arab lañ kon ma'na wa istiwa xamnañ ko bi waju du gene ko kayfa istawa nakala yalla kawe ci arash imam malik ne ko istiwa ma'na wam xamnañ ko moy kawe ak yekati ko gis nga ko wal kayfu majhul kayfu bo ngay laaj moy nakam la yalla kawe fofu majhul khamesuko ghayru ma'lum khamesuko gis nga manko muneko was'alu anhu bida di laaj naka naka ga diko laaj lolu bida la munen la araka illa mubtadi'an fa umira bihi fa ukhri muneko gisuma len ci yow luddul ne yow dal nitu bi da nga gis nga mu dal di digle ne genné len ko jakaji ñu genné ko jakaji amna lolu bu doon sun riiw mi mom di nga gis ñu jog dal ci kaw imam malik gis nga no dafa tang no dafa ki lum koy daxé jakaji lum koy genné jakaji wallahu musta'an gis nga kon nga gis ne kayfiya ga mom la borom xam xami ahli sunna ne xame suko parce que xibar ñewu ci amma nak maana wu badi lolu xames nako al istiwa gis nga ko la siyama iza taadda bi ala yadullu ala madha yadullu ala al ulu wal irtifa hada ijma'an fi lughati al arab lolu ijma' la depo consensus ci borom xam xam lak arab yeb istiwa bu andek ala lamuy tektele moy lu kawé lu yëkëti ko lo xam nañ ko xam nga mango mais nak suñu borom mom istiwa wam numu mel lolu xamuñu ko naka la istiwa wé xamé suko waye maana istiwa mom xamés nako kon fuñuy yam dañuy yam ci maana gogé nga xamné xamés nañ ko ci tektalu alquran xames nañ ko ci tektale lak arab ñu yam ci maana joju lañu xamul nak nu fawwid ilma hada ila allah lañu xamul nak lolé ñu joyal ko ci borom bi tabaaraku wa ta'ala man delo ko ci borom bi tabaaraku wa ta'ala mais da ngay gis ño xamni ñu bari na comprendre ñu pass pass bi moy pass pass ahlus sunna wal jamaa da nga len di fekk ñoom ñu jël maana yak lepp da di koy tafwid comme ko melni hasanul banna dafa bok ci ñi nga xamni ñoy al mufawwida pass pass bobu la yor aqida bobu la yor te pourtant ñu bari ñu ko jël jappé ko ku reey ku nangam ak nangam ak nangam wallahu musaan ak ñeneen ak ñeneen lolu da fay jox solo bi nek ci geus mais mushkila nit ñi moy hum yata'allaquna bil ashkhas awwalan hadi mushkila lolu moy mushkila ni dañuy ñew jël seen xol tijiko duggal ci ay nit o le ñu duggal ci ay aqaid ولا ñu duggal ci ay qawaid ولا ñu duggal ci ay adilla ku ñu gis ñu qiyas la ci adilla yoy nat la ba xam ci loolu nga nek dedet ñom dañuy jël nit ki duggal ko seen xol dalil yi taxaw ci biti legi nak bu dalil bi exé nga gis ñu pessé motax fu ñuy mujjé dalil bi lañuy sanni dama ko bëgg rek ta yalla tax d'abord est ce que loolu moy bëgg ta yalla tax sa est ce que lolu bëgg ta yalla tax nga yow jital nga bëgg nit ki sa nga xol ay aqidam sa nga xol pass passam sa nga xol manhajam sa nga xol ay adilla ci alquran sa nga xol dara est ce que gis nga alors ko ci lan ko waron bëgge moy alquran pass pass bu wër manhaj bu jup ay adilla mbeugel gi ci lolu la waron teggu ولكن كثير من الناس لا يعلمون لو بريسي ني خامو lool nak mom mo jur pass pass yu yaq yu bari wessar ngay jëkëti ben way alors que mi ngi ñegënaayo ay jitak ñi ñegënaayo ay jonkom ñi ñegënaayo ay hayyat ak yu defé nonu ci ay xéeti pass pass yu yaq yoyu bu lay fét do ko yëk il faut faire très attention donc da ngay gis fofu solo wu nit ki di gëstu sa diina tay bo jëlone ben chemise rek bo demone ba sandaga jënd chemise ñu nax la ci jaay la ko ding ko lijeenti ko bam normal demal police wala tribunal ñaata nga fay fekk ci ay confrontation yo xamné ay marchandise ha ay tisek yu démé non nit ñi di ko lijeenti bam né ciocc wala ay kër ak yu démé non gaay dañ koy lijeenti ding ko bayyi mu sedd légui nak yow sa passe-passe mom do ko lijeenti dang koy bayyi mu sedd ta sa passe-passe moy lay conditionner sa dundu al-akhirah te dundu al-akhirah du jeex day dess dundu aduna bi moy jeex est ce que gis nga Allahu musta'an donc lolu lu jar di baye xel la mune kon walaysa huwa bihajatin ila al-arsh mune andak nak nga xamne sunu borom nekut ko xamne dafa ajo wo arsh momé li'annahu huwa alladhi yumsiku al-arsh wa ghayra ndax mom moy ki teye arsh ak lenen ludul arsh inna allaha yumsiku as-samawati wal ard an tazula wa la in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di mune yalla moy ki teye asaman ak suf ci ñom ñaan ñu jeng gis nga ñom ñaar buñu jengon amul kenen ku len meuna teye amul kenen ku len meuna supporter amul kenn ku len meuna retenir borom bi jalla wa ala moy ki len meuna retenir ci katana mune fala arsh محتاج الى الله سبحانه وتعالى عرش مو اجو بروم بي تبارك وتعالى لوتخ لانه مخلوق ندخ عرش منديف لا منديف ييب دانيو اجو بروم بي جل وعلا من والله غني عن العرش وغيره ت بروم بي تبارك وتعالى ادي ومال لا تي عرش اك لودول عرش غيسغا مانغو انه غني عن العالمين يالا امول بن بيزوين امول بن اجو تي اونيفير بي ñepp buñ andone jaamu wuñ ko lu ko wañi dara gis nga ko ñepp buñ andone jaamu wuñ ko ha ma naqasa fi mulkihi shay'a ñepp buñ andone jaamu ko ma zada fi mulkihi shay'a innahu ghaniyun 'anil 'alamin من لكنه استوى عليه لحكمة يعلمها سبحانه وانا موم دي ماغا كاوي تيم ارش تي حكمه بو خامني موم موكو خام من والاستواء نوع من العلو خمالني استواء نك فاصون كاوي لا لكن وايا العلو لاغا خامني موي اكو كاوي غيس نغاكو وهو العلي العظيم خمغا سونو بروم ملو ملو كانو علو في مو انديل ملكانو استوا واخنا لا الاستواء نوع من العلو التقنتال بو سيول ما غوك باسكو دا فا ام نيوم ñaar فوญ داجي اك تي فوญ تاخاليكو وي مو نه لكن العلو صفه ذات خولال لول مو نه علو صفه ذات لا اكو كاوي من صفات الذاتيه والاستواء من صفات الفعليه تي الاستواء يدل على العلو معنى الاستواء العلو استواء لي موي تيكي موي اكو كاوي légi al ulu mi ngi bok ci sifat yi nga xamni sifat zati yalla sunu borom tabaarak wa ta'ala gis nga lam yazal aliyan dañul di nek ku kawé té du dañ di nek ku kawé dafa meus di kawé mom borom bi tabaarak wa ta'ala lolou moy sifat yi nga xam moy sifat zati ya moy melokan yi nga xamni sunu borom dañul di ko mel amma sifat yi nga xamni moy sifat fi'liya nak moy yi nga xamni tata'allaqu bil mashi'a day manam nek lo xamni day aajo ci cior bere borom bi tabaaraku ta sunu borom bu ko soobe def ko lolou moy istiwa ga munewa amal istiwa fa huwa sifatu fi'lin yaf'aluha allah idha sha'a istiwa nak mom sifa fi'li la moy melokanu jef sunu borom bu ko soobe la koy def amal ulu nak koku melokanu jëm la sunu borom dako takko daiman mango dafa meus di nek ku kawé te du dañ di nek ku kawé bu ko defé ñu tek fofu sunu baram ñaan borom bi defal ñu tawfik defal leen ko defal ñu tay si defal leen ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.